1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de komende uren beslissend zullen zijn. Hij heeft het over de onrust na de dood van een 17-jarige jongen. De afgelopen 3 dagen braken er rellen uit in verschillende steden, waarbij honderden mensen werden opgepakt. Er zijn vanavond en vannacht opnieuw meer mensen ingezet om de onrust te lijf te gaan. Het gaat om 45.000 agenten. Gisteren waren er nog zo'n 40.000. Ook zal de politie panzerwagens inzetten. In het westen van Kenia zijn bij een groot verkeersongeluk 45 doden gevallen. De bestuurder van een vrachtauto met een zeecontainer crashte op een kruising waar voetgangers en auto's stonden. Zware verkeersongelukken komen vaker voor in die regio. In Zambia kwamen vorige maand 24 mensen om het leven toen een vrachtwagen op een bus botste. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting verzoekt alle gemeentebesturen om na te gaan of schoolgebouwen in hun regio een type vloer hebben dat mogelijk afbrokkelt. Vorige maand kwam op een school in Rotterdam een stuk beton los bovenin een klaslokaal. In het Rotterdamse klaslokaal ontstond alleen materiële schade. Nader onderzoek in het schoolgebouw wees uit dat er meer delen van de vloer los zaten. Onderzoeksbureau TNO stelde vervolgens vast dat er in Rotterdam nog 2 schoolgebouwen waren met vergelijkbare problemen met vloeren. Rusland heeft de toegang geblokkeerd tot meerdere journalistieke titels die banden hebben met Wagner-baas Prigozhin. Dat gebeurt op last van de Russische autoriteit die het internet bewaakt. Het gaat om websites als Politica Zigodnia. Ze staan als pro-Russisch bekend, maar sinds de opstand van de Wagner-groep worden die geluiden uit die hoek steeds meer geweerd. Het weer, komende nacht hier en daar een lichte bui. Het wordt 15 graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Zondag wel iets meer wind. Het blijft dan wel droog en zonnig bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, voorvaderen. Fatima, je voorvaderen. Heb je daarover nagedacht? Nee. Nee? Nee, nee. Je kijkt ook helemaal blanco zo van, nee. Voorvaderen, hoezo? Nee, nog nooit. Nee. Wel eens over nagedacht van dat ik wel eens een keer de geschiedenis van mijn opa en oma voorvaderen zou willen onderzoeken. Ja. Maar ik denk dat het heel lastig is om daarachter te komen. Oké. Okay. En Gülsa, heb jij wel eens nagedacht over je voorvaderen? Zeker, zeker. Ook door alle onderwerpen die we vandaag gaan behandelen, ga je er ook weer over nadenken. Hoe zit het eigenlijk bij mij? En ik had het ook door de podcast van Mathieu. Ja. Ik heel erg nadenken. Ja, wel, mijn familie is ook heel erg gemixt. Hè? Dus daar ga je dus echt ook over nadenken. Waar zouden dan alle wortels precies liggen, weet je wel? En ja, lijkt me ook wel een keer leuk trouwens om te onderzoeken echt. Want jij weet alles over voorvaderen. Ja, ik weet alles over. En dan zegt ze altijd van, het maakt je een completer mens. Ja. Is dat nou, vind je dat een cliché of is het daar echt wel een kern van waarheid in? Een completer mens. Ik weet niet, ik voelde me daarvoor ook wel een compleet mens. Maar het laat je wel veel dingen begrijpen over vandaag de dag. En ook op wie zijn schouders eigenlijk staat. En dat versterkt je wel op een bepaalde manier. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Nou, hoe werkt Vink? Iedere week nodig ik 2 of 3, deze keer zijn het er 3, podcastmakers uit. En ze vertellen enthousiast over hun eigen podcast die ze maken. Ze luisteren naar elkaars podcast. En daarnaast tip ik ook nog een podcast waar ik zelf heel erg enthousiast over ben. Moeten ze ook nog naar luisteren. Dus aan het eind van het uur ben je, als het goed is, maar liefst 3 podcastluistertips rijker. En mijn 3 gasten, je hoorde ze al, zijn Gülsa Ercetin en Fatima Baya van de podcast 2 Werelden. Fijn dat jullie er zijn. En Mathieu Weideven van de podcast Een Verborgen Surinaamse Schat. Ook fijn dat jij er bent. Dankjewel. Nou, om te beginnen, jullie zijn podcast Maagden. Maagden, ja. Jij ook, Mathieu, of niet? Ja, eigenlijk wel. Alle 3 gewoon, ja. Eventjes de grootste tegenvaller qua podcast maken. Ik denk dat iedereen die eraan begint denkt van leuk en ik heb er zin in. Maar dat je ook onderschat hoeveel werk het is om een podcast te maken. Ik heb nog nooit een podcastmaker gesproken die zei van, nou, het was veel minder werk dan ik gedacht had. Ja, maar ook gewoon wij doen dit natuurlijk ook voor het eerst. En ik vond het vooral, je bent toch een beetje persoonlijk als je de uitzendingen hoort. Ik vond het ook een beetje gek om dat NOS-achtige los te laten. Want dat wordt er volgens mij allemaal een beetje uitgeslagen. Van hij zegt dit en zij zegt dat. Ja. En nu ga je zelf ook een beetje erover vertellen. Ik vond dat toch best ingewikkeld soms om dat te doen. Dus ook een hele andere manier van werken natuurlijk. Dus daarom vond ik het ook interessant ook. Maar ook wel pittig soms. We gaan zo meteen doorpraten over jullie podcast Twee Werelden. Eerst naar Mathieu. Je maakte de podcast Een Verborgen Surinaamse Schat. Ja. Een hele mooie podcast. Ook heel goed getimed nu, in deze periode, met Kitty Kotti, met de Kitty Kotti viering. Was dat heel bewust? Ja, ja, we hebben dat wel meegenomen van, nou ja, wat jullie ook al zeiden, het duurt best wel lang. Een half jaar geleden begon ik eraan. En toen dacht ik, oh, dat haal ik makkelijk. Maar nu was het toch best wel krap. Je had een duidelijke deadline natuurlijk. Ik had een hele duidelijke deadline. Precies. Ja. Want je bent theatermaker, je bent acteur. Je maakte eerder de voorstelling Het Waarom Beantwoord. Of je bed over grootvader, dichter en kunstenaar GGT Rustwijk. Gaat je podcast natuurlijk ook over. Ik vind het heel leuk hoe jouw podcast begint met een happy meal. Ja, dus vertel eens hoe dat ging. Ja, nou, dat begon dus eigenlijk met een break-up. Het ging uit met mijn toenmalige vriendin. En ja, daar was ik van helemaal uit het veld geslagen. En toen quote mijn moeder ineens mijn bed over grootvader. Van wie ik daarvoor eigenlijk nog nooit had gehoord. En daar kwam al heel snel kwam er een dichtbundel bij. Het kwam ineens uit de lucht vallen op zo'n moment. En nou ja, er hoorde ook een happy meal bij. Ja, want de reactie van je moeder was... Jij zei van, nou ja, het is allemaal één grote puinhoop mijn leven. Dan gaan we een happy meal halen. Ja, gewoon zo. Ik weet niet, ze zag zo een hopeloos haar zoon zo... Oké, laten we doen wat we vroeger deden. Ja. We gaan naar de McDonald's en we halen een happy meal. Ja, ze ziet heel schattig in. Een leuke moeder. Ja. Want dan hoor jij pas eigenlijk voor het eerst over die bed over grootvader... die dus... dichter was, kunstenaar, een hele bijzondere man. Ja, daar hoorde ik toen voor het eerst over. En nou ja, toen eigenlijk kwam ik in een soort detective-achtige modus... waarin ik alles wilde weten en uit ben gaan zoeken. En nou ja, ondertussen echt een aantal jaar zelfs mee bezig ben geweest... om familieleden te spreken en archieven in... en alles uit te pluizen over hem, ja. Maar dit was toen je hoe oud was... Ja, 3 dagen voor mijn 27e verjaardag begon dit. Ja. En hoe kan het dat je voor die tijd nog nooit over hem gehoord had? Nou ja, daar kwam ik later achter eigenlijk. Dat gewoon de hele Surinaamse geschiedenis en iedereen die daar bezig was... dat werd niet echt heel serieus genomen. Ook omdat ze in Suriname heel lang kregen ze nog gewoon... precies wat ze in Nederland leerden. Dus ja, wat kinderen in Loon op Zand kregen. Het dorp naast Zwankapelle waar ik vandaan kwam. Dat kregen ze ver tot in de jaren 60 kregen ze ook nog in Paramaribo en Suriname te leren. Ja. Want die titel van je podcast, Een Verborgen Surinaamse Schat... verwijst dan naar eigenlijk jouw kennismaking, jouw zoektocht... naar die bijzondere bed over grootvader. Klopt. Fatima, wat vond je van de podcast? Ik was echt onder de indruk. Dat je toen bij je moeder thuis kwam en toen kwam je iets tegen. Ik ga het natuurlijk niet vertellen wat het is. En toen ben je dat helemaal gaan uitzoeken. Ja, het raakte me heel erg. Ja. En wat raakte je dan? Eigenlijk het verhaal dat jij eigenlijk altijd het idee had... dat je anders was dan je andere familieleden. En dat je nu een verklaring kreeg waarom dat eigenlijk kwam. Eigenlijk omdat je bed over grootvader eigenlijk op jou leek. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Ja, ja, klopt. Nou ja, daarvoor kende ik ook directe familieleden... die zaten niet echt in de kunst of zo. Dus ik was altijd een beetje gekke eend in de bijt... die dan het leuk vond om op een podium te gaan staan en het kostuum aan te trekken en het toneelstukje op te voeren, waar het maar kon. En nu had je een medestander. En nu had ik iemand die dat ook deed. Ja. Was dat een opluchting voor jou? Ja, en het fascineerde me mateloos. Ook omdat het zo een hele andere tijd was in Suriname, in het land waar mijn moeder vandaan kwam. Ja, ik wilde me gewoon helemaal kunnen voorstellen hoe dat dan was. En het voelde toch alsof we een soort bondje hadden van... wauw, jij deed dat ook. Jij snapte ook wat de lol daarvan was of de ernst... om op een podium te gaan staan en je verhaal te houden. Ja, dus dat was eigenlijk ook de grootste aantrekkingskracht van heel het onderzoek. We gaan naar een fragment luisteren uit de eerste aflevering... waarin we horen hoe jij de dichtbundel Matrozenrozen... van jouw bed over grootvader GGT Rustwijk ontdekt. Als mijn ouders het horen, dan stappen ze in de auto en komen ze me ophalen. En mijn moeder zegt... Jongen, weet je wat jij nodig hebt? Een Happy Meal. Dus we rijden langs de McDonald's. En in de auto zegt mijn moeder... praat nou maar gewoon. Praat maar. Je moet het eruit gooien. En ik probeer te praten, maar wat ik dan zeg, daar kunnen mijn ouders niet goed op reageren. Want ik begrijp zelf niet eens wat ik voel. En dan zegt mijn moeder plots: soms hoeven twee geesten niet samen te komen. Soms ben je uit ander hout gesneden. Ja, dat heeft je bedovergrootvader geschreven. Mijn bedovergrootvader? Bij mijn ouders thuis aangekomen staan we al snel voor de boekenkast om het citaat van mijn moeder te gaan zoeken. Mijn moeder pakt een dichtbundeltje uit de kast. Matrozenrozen? Er staat een grote rode bloem op. Poëzie uit 1915. Een dichtbundel door Georges Gerardus Theodorus Rustwijk. Ik kan me niet herinneren dat ik het eerder heb gezien. Achterop staat een klein fotootje van een man met strenge ogen en een grote snor. Zijn kroeshaar zit netjes in een scheiding gekamd. In zijn gezicht is van elk familielid wel wat terug te vinden. Ik sla het bundeltje open. En in de inhoudsopgave zie ik dat er 23 gedichten in staan. Vreemde titels. Duksoep en Wauw Wauw. De stille taal van het woud. Het geheim van de krabbenpastei. Mijn moeder kijkt mee. Ja. En heb je een favoriet? Oeh, zo, dat is... Nee, niet echt een favoriet. Nee. Nee, ik heb niet echt een favoriet. Er zijn hele grappige en dan over de beschaving vond ik heel mooi. En, ja. Wat is zij? Waar woont zij? Wie is beschaafd en wie niet? Elk is beschaafd op zijn tijd en bij de zijnen. Beschaving is wereldburgeres. Zij spreekt ook alle talen. Men ziet haar lopen door de stad of zwerven in de dalen. Zij bewoont kasteel nog hut of even graag de beiden. Zij bemint of haat gelijk den christen en den heiden. Zij kwam geboren bij het begin op alles voorbereid. Ik was in mijn familie altijd de uitzondering. Ik was de enige die het leuk vond om een kostuum aan te trekken en op een podium te gaan staan. Maar nu vind ik ineens een familielid die ook zijn roeping vond in de kunsten. Een fragment uit de podcast De Verborgen Surinaamse Schat. Wat jij schetst is voor mij, wie was G.T. Rustwijk? Ja, G.T. Rustwijk was dus een dichter, we hoorden net die tijdens een dichtbundel. Hij was theatermaker, kwam ik achter. Ik vond een toneelstuk van hem met de titel Het Waarom Beantwoord. Maar hij was ook iemand die zich door middel van zijn kunsten eigenlijk kritisch uitsprak over zijn tijd, hoe het Nederlandse bewind, het koloniale bewind, eigenlijk nog steeds bezig was na de afschaffing van de slavernij om winst te maken, geld te verdienen met Suriname als exploitatiekolonie. Ja, want over welk jaartal hebben we het? Toen hij werd geboren? Dus hij werd geboren 1862. En dat is 1 jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij. En hij leefde tot 1914. Dat is eigenlijk net de tijd, dus na de eerste generatie van mensen van kleur, waar hij bij hoorde, die vrij waren. Vanzelfsprekend. Ik vond het heel wonderlijk om achter te komen dat hij zich al met de kunsten bezig hield. En ook durfde om zich kritisch uit te spreken over er ook van die mensen daar gezorgd moest worden. Dat zij ook serieus moesten worden genomen als Nederlanders. Want het hoorde bij Nederland. Ik kwam er eigenlijk achter dat het vooral het bewind heel erg bezig was met van hun koloniale onderdanen te maken. En nog steeds, want Suriname zat in een crisis toen. En ze probeerden eigenlijk zoveel mogelijk geld te verdienen met Suriname en geen geld kwijt te zijn daaraan. En zeker niet na te denken over hoe er voor die mensen gezorgd moest worden. Dus die werden echt niet serieus genomen en daar probeerde hij voor op te komen. En het mooie is dat er is heel veel bewaard gebleven. Ik heb heel veel. Ik ben gedoken in alles wat ik heb kunnen vinden. En het mooie was dat ik omdat het toneelstuk zo actueel is en het 5 uur duurde en er van alles in stond, kon ik eigenlijk via dat toneelstuk heel erg achterkomen wat de verhoudingen waren in die tijd. En hij komt eigenlijk al met cijfers en dingen en dat de bevolkingscijfer niet omhoog gaat, terwijl er heel veel migratie is van de Hindustanen komen dan de Chinezen. En ja, dat eigenlijk nog steeds, ja, door heel veel kindersterfte eigenlijk erachter kwam dat, ja, het bevolkingscijfer toch niet groeide. Dus via dit stuk kwam ik nog heel veel te weten over die tijd. En over hem. Stiekem zit er heel veel in. Ja. Ja. Dus ja, jij werkt voor de buitenlandredactie van de NOS. Ja. NOS Journaal. Kende jij Rustwijk? Nee. Als ik eerlijk ben, nee. Dus ik heb dit gewoon ook zo ontdekt met jou. Ik wilde nog even zeggen dat ik dat... Want jij had het net over een soort detective. Hè? Dat had ik ook echt als je ernaar luistert. Dat je wordt echt dus meegenomen. En wat jij net zei... De thema's die nu ook, zeg maar, hè, actueel zijn. Dat zo goed is vastgelegd en dat dat dus terugkomt. Dus het was ook heel herkenbaar, vond ik, met heel veel actuele onderwerpen waar we het nu nog steeds over hebben. Dus weet je, je gaat terug op zoek naar iets uit het verleden, maar er wordt nog steeds, zeg maar, over gesproken. En dat vond ik heel bijzonder, ook als buitenlandredacteur. Dus de verhalen die in het nieuws komen. Maar ik denk ook voor Fatima misschien heel herkenbaar... De verhalen vanuit het binnenland. Dus de thema's. Ja, volgens mij gebruik jij ook ergens het woord tweedelands burger. Ja, en dat deed me weer denken aan onze eigen podcast. Ja. Het was een vraag die Gulsja stelde aan de burgemeester van Haarlem, Jos Wiene. Ja, maar klopt. Ik weet even niet meer in welke context dat toen was dat jij toen had gebruikt. Nou, volgens mij was het zijn tante, of ik weet het niet. Ja. Maar iemand zei inderdaad daar tweederangsburger. En dat wijst naar einde ook dat soort onderwerpen aan. Ja. Maar als je kijkt naar... als we kijken naar 1 juli, precies, hè, wat je zei, ook de deadline... en bepaalde onderwerpen die nog steeds besproken worden... die komen ook in jouw podcast, denk ik. Hè, zijn die ook te horen? De gesprekken die je hebt met je tante en zo. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ja, nou ja, ik vond het ook wel grappig dat je het over dat gesprek met die burgemeester had. We gaan het zo over jullie podcast hebben natuurlijk. Maar het is wel interessant ook hoe hij praat over... Ja, inderdaad, ook over een soort onderscheid van mensen die hier komen, mensen die hier zijn. Ja. Ik dacht, maar wauw, je bent echt niet wakker, want... Ja, zoveel generaties zijn mensen er al. En dan hebben we het nog steeds over mensen die hier komen. Alsof ze net aan de tafel zijn komen aanschuiven. Ja. Zo raar is. Ja. En dat lijkt heel erg inderdaad ook over het verhaal van GGT. Die ook moest vechten voor... Ja, maar wij zijn hier. Waarom worden we niet vol serieus aangezien? Al generaties zijn we hier. En nog steeds inderdaad zitten we op een soort van tweede stoel. Maar ook hoe bijzonder denk ik het is om in die tijd toch kritisch te zijn. En je durven uit te spreken over bepaalde dingen. Ook al is dat... Ging dat soms misschien cryptisch of heel voorzichtig? Maar dat ook heel bijzonder, denk ik. Nou, hoe voorzichtig gebeurde dat? Nou, ik heb ook echt meerdere malen dat toneelstuk moeten lezen. En dan pas kom je achter die lagen dat er eigenlijk heel veel... Ja, best wel radicale voorstellen in zitten. Van misschien moet Suriname wel bestuurd worden door mensen die er zelf wonen. Maar eigenlijk daardoorheen hoor je dan ineens het Nederlands volkslied. En dan is er verkapt iets in een poëtisch monster... Nou ja, dus hij probeert eigenlijk allerlei manieren te verzinnen... dat ze zeg maar eerder worden verleid om naar hem te luisteren... en voor die mensen te gaan zorgen dan dat hij direct kritiek uit. Want dat, ja, we hebben gezien ook in de geschiedenis... wat er gebeurde met mensen die dat deden. Dat is gevaarlijk. Gewoon. Ja. Want is hij nooit tegengewerkt? Nou ja, ik heb dus altijd alles moeten doen met alles wat ik heb gevonden... Maar het kan best zijn dat er wel een politierapport van hem was. Dat heb ik gehoord van mensen die er meer over weten... En dat hij ook, dat hij niet alleen vrienden had, maar ook zeker ook vijanden die hem een luis in de pels hebben gevonden in die tijd. We gaan naar een tweede fragment luisteren uit de tweede aflevering, waarin je het archief in gaat. Ja. Ik en mijn tante zitten voor een stapel met archiefmateriaal. Hier vond ik een theaterscript, schilderijen, speeches, een foto van mijn bedovergrootvader met een strenge snor. Maar nu komen we ook andere papieren tegen. En ik stuit op een muur van duisternis. Ik vind een bladzijde uit het slavenregister. Dit is letterlijk een lijst van alle mensen die in Suriname iemands bezit waren. Er staat een naam op. Christina Rustwijk, de moeder van GGT. Ik kijk er eigenlijk niet van op om een familielid tegen te komen in dit register. Maar toch is het vervreemdend om je familienaam te zien staan op een oud zakelijk stuk papier... als handelswaar. Er is natuurlijk heel veel te doen over dat slavernijverleden. vindt een manumissie. Een bewijs voor het vrijgeven van een tot slaaf gemaakte. Hier staat weer de naam Christina Rustwijk op. Zijn moeder was een vrijgekochte. En dat betekent eigenlijk dat ze geen slavin meer was, maar dat er voor haar betaald was om dus vrij te kunnen leven. En wie dus haar vader is geweest, of degene die haar vrijgekocht heeft, dat is niet bekend. Dat hebben ze niet kunnen achterhalen. Er staat ook een bedrag op van 300 gulden. Mijn stammoeder was 6 jaar toen ze werd vrijgekocht. 6 jaar. Op mijn 6e ging ik naar groep 3 en leerde ik met vulpen schrijven. Maar stel dat ik in mijn rugzakje, naast een lunchbox met 2 snetjes pindakaas, een document bij me had om aan te tonen dat ik als vrij mens op de wereld stond. Hey Mathieu, heb je papiertje wel bij? Anders moet je gewoon in een oude schoenenfabriek gaan staan, hè? 6 jaar. Fragment uit een verborgen Surinaamse schat. Ja, dat is een ongelooflijk besef. Ja, ja, zeker, ja. Ik bedoel, daar begint ook weer de raadselachtigheid van. Oké, 6 jaar en dan werd ze vrijgekocht. Hoe zat dat dan? Wie deed dat? Er zijn helemaal, je kan nergens op papier ergens terugvinden over vaders. Want het was ook verboden om kinderen te hebben met tot slaafgemaakte. Dus vermoedelijk, omdat er geen vaders bekend zijn, was dat een witte plantagehouder. Dus ja, daar zit je helemaal weer in die detective modus van. Ja. Oh, hoe zit het nou? Want ben jij door veel emoties heen gegaan, tenminste, denk ik. Hè? Van eerst dus die soort van geruststelling van, oh, ik ben niet de enige kunstenaar in deze familie. En volgens, ja, je omschrijft het heel mooi, stuit je tegen die muur van duisternis. Ja, ja, precies. Dus het begon eigenlijk heel erg met zo'n dichtbundel met een bloem erop en zo'n toneelstuk. En dan stond hij op het theater en wauw, hoe zag dat eruit? En dan, ja, als je daar dan verder gaat zoeken naar, oké, hoe begon hij dan in een weeshuis? En ja, dan kom je wel de duisternis tegen inderdaad van het slavernijverleden. En dat net voorbij was, maar dat er nog steeds natuurlijk allemaal dingen van over waren gebleven. Machtsverhoudingen tussen mensen. Dus ja, dat was niet alleen maar leuk. Nee, zeker niet. Ja, ik vond het ook. Ik wil natuurlijk niet te veel weggeven, maar ook dat je op een gegeven moment in Rotterdam bent. Hè? En dan gaat het ook een beetje over dat mensen dus ook zelf vertellen dat ze niet weten. Natuurlijk, een beetje waar jij dus ook tegenaan loopt. Dat lijkt me best confronterend toch ook. Om te realiseren van ja, heel veel mensen hebben dus die informatie niet. Dus je zou het wel willen, maar er is geen. Ja, want leg dat even uit. Je maakt een kunstwerk. Klopt. Ja. Vertel even hoe dat kunstwerk eruit ziet. Ja, dat is een soort buste van zijn hoofd. Ik was op zijn portret gaan tekenen. En toen is dat opgedeeld geraakt in 29 stukken. En dat ben ik toen om gaan zetten naar een 3D-hoofd. En dat werd een heel groot object. En dat heb ik toen op een pallet gezet. En daar ben ik toen wielen eronder over de Kruiskade gaan lopen. En naar verschillende straten in Rotterdam. Ja. En eigenlijk kwamen mensen toen vanzelf naar me toe met van wauw, wat is dit? Natuurlijk. Ik vond het een hele slimme manier om dat zo aan te pakken. Ja, dat was heel leuk, omdat het is heel anders als je op mensen afstapt. En dan, maar nee, ze kwamen juist naar mij toe, wat is dit? En dan heb je een streepje voor, want dan kun je ook vragen van nou, hoe zit het bij jou? Dit is mijn bed over grootvader. En ja, ik kwam hem tegen en ineens was hij in mijn leven. Nou, wat groter dan dit object is de impact. En hoe zit het bij jou eigenlijk? En wat viel je op aan die gesprekken die je toen voerde? Ja, dat het bij heel veel mensen wel iets opwekte van wauw, ik wil er eigenlijk wel meer over weten. Ja. Bij iedereen ging er wel iets aan. Maar dat het bij sommige mensen ook heel moeilijk was. Vooral mensen met een biculturele achtergrond. Dat die zeiden van ja, of er wordt heel weinig over gepraat in de familie. Of zoveel heen en weer verhuisd dat we eigenlijk niet meer goed weten. Er is heel veel verloren gegaan. Maar ik zou zo graag willen weten. Hoe zat dat nou? En hoe zit dat verhaal? En dan zijn er nog wel een soort van orale geschiedenis die zo door wordt verteld. Maar op papier is dat veel moeilijker om dingen te vinden. Echt. Ja. Fatima, wat had jij gezegd als je hem was tegengekomen met dat beeld op straat? Nou, dat ik het zelf eigenlijk ook niet weet. Nee, ik zou het ook heel graag willen weten. Want mijn ouders komen uit de bergen van Marokko. En nou ja, daar is niks gedocumenteerd. Ja, ik had het gewoon willen weten. Wie waren mijn bedovergrootouders? Wat deden ze? Wie waren ze? Ik denk dat ik er ook nooit achter ga komen, hoor. En werd er dan veel in je familie wel over gepraat? Nee, over... nooit eigenlijk. Nee. Ja, Hoe kan dat dan, denk je? Dat er dan niet over wordt gepraat? Ik zou het echt niet weten. Ja, je zou kunnen denken van, je bent trots op je voorouders en dat je daar Ja. Verhalen over blijft vertellen en doorgeeft aan de volgende generatie. Maar ja, bij jou was het ook niet, Mathieu. Nee. Het ook niet, nee. Terwijl de boeken stonden gewoon bij jouw moeder in de kast. Ja, ja, klopt. Ja, mijn moeder had dus altijd wel een soort verzameling. En daar vertelde ze ook over van, ja, later achteraf van, ja, eigenlijk heb ik hier een deel van mijn identiteit bewaard. Ja. Omdat ik toch, ja, en dat was ook een verzameling van allerlei Surinaamse boeken. Ook iets over vlinders of over de, ja, omdat in Nederland is de natuur toch echt heel anders. En dat miste ze wel echt heel erg. En waarom had ze niet eerder over hem verteld? Heb je dat gevraagd aan haar? Ja, nou, ze zei als kind, wij kwamen altijd thuis met verhalen van, ja, van school, van zeg maar gewoon de Europese geschiedenis. Dat stond voorop met ridders en En soms dan vertelde ze wel eens een verhaaltje over Suriname. En dat was dan zo, stond dan zo ver van ons af, dat het altijd een beetje klonk als een soort sprookje voor ons. En ik kende dus wel wat verhalen. Nou, het zit ook in de podcast dat ik dan op een gegeven moment, dat ze vertelt over, ja, dat de biologieleraar een soort slang onder de kast had liggen die een soort huisdier was. En ja, wij moesten er altijd heel hard op lachen. Maar ja, we namen dat niet dan zo heel serieus of zo. Ik weet niet, ik denk dat mijn moeder toen zij hier kwam op haar 20ste en dacht van, oh ja, nou kom ik naar Nederland, ik weet alles over Nederland. En zij erop stuitte dat eigenlijk heel veel mensen hier zo weinig wisten over Suriname. En dachten van, oh, jij bent een buitenlander. En dan mijn moeder dacht, een buitenlander? Ik heb altijd gehoord dat ik weet precies hoe het hier zit. De provincies, alles. En dan noemen jullie mij een buitenlander. Omdat ze ook zei, ze vertelde ook wel eens dat ze dan naar een schoenenwinkel ging. En dat ze zei van, ja, ik moet patas hebben. En gymschoenen, nou ja, en nu wordt ze om de oren geslagen met mensen dragen t-shirts met patta erop. Ja. Maar toen keek iedereen haar zo raar aan van, waar heb jij het over? Patta's. Ja. Je wilde muziek horen van Oppo, Umafu Sranan. Zeg ik het zo goed? Ja, Oppo. Ja. Ik vond het een heel krachtig nummer. Ik hoorde het in een kraakpand in Amsterdam. Hotel Mokum heette dat. Het was een avond dat de mensen die deze nummer hadden gemaakt, maar ook een bijbehorende film, die ging over vrouwen in Suriname en hoe die opkwamen voor ook verbetering van de jaren 70, hoe het in Suriname ging. En ik vond het een heel krachtig nummer, waarin ze eigenlijk, een soort strijdnummer is het eigenlijk. Ja. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En ik praat met podcastmakers. En deze week zijn dat Gulsha Ercetin en Fatima Baya van de podcast Twee Werelden. En Mathieu Weideven van de podcast Een Verborgen Surinaamse Schat. Ja, Gulsha, jij werkt al meer dan 12 jaar als redacteur op de buitenlandredactie voor het NOS Journaal. Je maakt nieuwsverhalen. En Fatima is jouw collega. Ja. Voor Binnenland, voor het NOS Journaal en voor het Radio 1 Journaal. Het is allemaal goed gezegd. Ja. Zeker. Okay. Ja. En jullie kenden elkaar al wel. Ja, ja, ja. Wij kennen elkaar van het werk. Ja. Ja. En hoe ontstond het idee om een podcast te gaan maken samen? Nou, wij kwamen toevallig bij elkaar. Ik had een verhaal gemaakt. Misschien hebben jullie dat nog, maar dat was tijdens corona, dat Turkije patiënten ophaalde vanuit Nederland. Dat waren patiënten die hier uitbehandeld waren, maar in Turkije werden ze doorbehandeld. Dus over die culturele verschillen in de zorg. En wij hadden al heel vaak. Wij maken natuurlijk ook dit soort onderwerpen vaker. Hè. Ik ben ook Turkije-specialist, dus kom ik ook verhalen tegen die met Turkse Nederlanders te maken hebben. En soms hadden wij gewoon gesprekken over dit onderwerp, dat het zulke interessante verhalen zijn. Maar ja, in het journaal krijg je vaak maar 2 minuten. Maar dat er zoveel nuances ook zitten en ja, ook zoveel geluiden eigenlijk. Iedereen herkent zich denk ik ergens er wel in. Dus hadden wij bedacht van ja, je kan het bij zoveel instanties toepassen dat ze hiermee worstelen met die verschillen. Dus toen zijn wij bij elkaar gekomen en toen hebben wij eigenlijk een paar onderwerpen zo uitgewerkt. En dat hebben wij dus ja ingediend van ja, dit is volgens mij echt een heel, heel mooi thema ook om een podcast erover te maken. Ja. En wat was het doel, zeg maar, wat jullie met de podcast voor ogen hadden, Fatima? Als iemand heeft geluisterd, wat moet er bij diegene zijn gebeurd in het hoofd? Dat deze dingen eigenlijk spelen in de samenleving. En dat er niet één wereld is. Ja, en dat je ook wat begrip naar elkaar toont. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. En dat het hele Hollandse verhalen zijn. Het zijn verhalen die op dit moment, Fatima zei net al, die spelen zich af in onze samenleving. Mm-hmm. Instanties worstelen mee, maar de mensen zelf ook. En we proberen denk ik met deze podcast toch een beetje soort, ja, dichtbij te komen bij de mensen. Hè? Dus bijvoorbeeld als het gaat in die zorgaflevering praten we met artsen, maar ook met patiënten met een niet-Westerse achtergrond. Van waarom vinden jullie het dan zo moeilijk? Of waarom kijken jullie naar bepaalde onderwerpen zo? Om toch ook een beetje inzicht te geven hoe anders die werelden kunnen zijn, maar toch ook weer niet. En dat heel veel ook met communicatie. Dus als je met elkaar praat, dat er toch best wel mooie dingen kunnen gebeuren. Ja, want wat jullie dus bindt, is dat jullie uit 2 werelden komen. Ja. Fatima, heb je zelf ook altijd wel gemerkt van dat iemand die dat niet heeft, dat het toch moeilijk is voor te stellen hoe dat echt is als je uit 2 werelden komt? Ja, zeker. Nou ja, om een voorbeeld te noemen, ik heb het wel een paar keer over mijn vader gehad in allebei de afleveringen. En mijn vader is heel lang ziek geweest. Maar je komt op een gegeven moment bijvoorbeeld in de zorg dingen tegen dat je bepaalde dingen moet uitleggen hoe dat dan werkt. Of dat er ja, best wel een directe communicatie is. Ik heb bijvoorbeeld al een paar keer meegemaakt dat ik te horen kreeg van ja, sorry, maar we kunnen niks meer voor je vader doen. En dan gingen wij doorvragen. Ja, maar hè, hoe kan dat nou? Hoe zit dat dan? En waarom niet? En ja, daar schrik je best wel van. Ja, het is gewoon een hele andere manier van communiceren. En van collega's hoorde ik trouwens ook van hey, wat mooi. En wij begrijpen het nu beter of wij wisten dit niet. En ook als het gaat bijvoorbeeld om islamitisch begraven, hoe ja, anders dat gaat dan gewoon in hoe dat altijd is gegaan in Nederland. Dus als het gaat om eeuwige grafrust bij islamitische Nederlanders, hoe belangrijk dat is. Maar ook bij Joden trouwens. Ik denk ook dat er herkenning wel is hoor. Want ja. dat kreeg ik ook wel terug van luisteraars. Dus dat, ook al gaat het over islamitisch begraven, het gaat over de dood. Je denkt erover na, ga je begraven. En je hoorde ook van mensen, ik heb helemaal niks met het geloof, maar toch is het ook herkenbaar voor mij. Dus het zijn ook thema's, denk ik, waar iedereen, dat bedoelde ik net ook, iedereen herkent zich wel ergens in. In een van de sprekers die in die afleveringen voorkomen. Dat ze denken, oh ja, dat ze denken, ja, precies, dat zo denk ik ook erover. Of zo sta ik er ook in. Mathieu, was het over jouw herkenning? Ik vond het heel interessant ook om die vergelijkenis te zien. Wat ik zei van, nou ja, met zo'n burgemeester die, waarvan je denkt, oké, ja, jij bent gewoon iemand die zou moeten snappen wie er in je stad woont. En jij vertegenwoordigt de mensen. Maar je snapt niet eens hoe het zit met, zeg maar, migratie en dat meerdere generaties. En nou ja, dat mensen hier geboren zijn. Dus dat ze evenveel recht hebben op alles en serieus genomen moeten worden. En dat vond ik heel raar om dat zo te horen. En je hoorde ook dat hij daarna heel erg op de rem zat. Met alles van, oh nee, laten mensen het zelf maar uitzoeken. Ja. Alsof mensen net zijn aangekomen hier of zo. En, je kan het juist ook zien als integratie, hè? Als je hier begraven willen worden. Want de generatie doorbreekt eigenlijk iets. He, dus meestal word je begraven, tenminste in ons geval dan, he, dat we zien dat mensen in Marokko of in Turkije worden begraven. Dus als je dan hier begraven wordt, kan je ook zien van, nou, ze willen juist iets doorbreken. Ze voelen zich juist meer thuis in Nederland. Dus dat is dus een interessante discussie. Ja. Maar de burgemeester zegt ook, dat is allemaal heel mooi, maar het is ook je eigen verantwoordelijkheid. Want we lopen nou tegen eenmaal dingen aan, zoals ruimtegebrek en andere problemen. Dus dat is waar hij voor staat. Van ja, dit is wel de werkelijkheid. Dus als je hem dan... Hè, wij hebben natuurlijk een interview gedaan, uitgebreid ook. Niet alles zit er natuurlijk in. Maar het is ook wel interessant om te denken, ja, hoe ga je daar inderdaad mee om als er ruimtegebrek is? Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook, hè, hoor je een ander burgemeester, een soort grondrecht om hier begraven te worden. Dus, ja. Nou ja, misschien moeten we even een stapje terug nog. Ja. Want de eerste aflevering heet dus Van Wieg tot Graf Nederlander zijn. En daarin horen we Hamed Amrino. En hij strijdt al 20 jaar voor een islamitische begraafplaats. Ik merk dat het u echt heel veel doet, hè? Want waar komt die strijd vandaan? Ja, nee, als je zo op de man af die vragen gaat stellen... dan inderdaad, dan word ik daar best wel emotioneel van. Dat komt puur door het overlijden van mijn vader. En kijk, iedereen houdt van zijn vader en zijn moeder. En het deed me gewoon heel erg pijn om het land te verlaten toen ik terugkwam uit Marokko. Omdat ik met die gedachte zat van, pa, ik kan je niet bezoeken wanneer ik je wil. En die pijn die ik toen voelde en nog steeds voel, ja, die wil ik niet overdragen aan mijn kinderen. Dat is gewoon ondraaglijk. Ja, want ondraaglijk zegt u. Wanneer zijn die momenten er? Wanneer voelt u zich zo? Feestdagen. De dag dat hij is overleden. Dat soort dagen. Of als ik ziek ben. Dat je denkt van, is mijn dag gekomen? En ik heb het nog niet geregeld voor mijn kinderen. Ja. Heftig. Ja, zeker. Zeker. En dat verwijt ik de gemeente hier heel erg. Ja, een fragment uit Twee Werelden. Misschien is het even goed om uit te leggen, wat is een islamitische begraafplaats, Fatima? Ja, een islamitisch begraven gebeurt eigenlijk... Ja, waar zou ik beginnen? Je hebt het dodengebed in de moskee, je wordt gewassen en dan wordt het lichaam meestal gewikkeld in een kleed. En dan word je begraven. Het moet op een plek zijn waar eeuwigdurende grafrust is. Maar in Nederland gaat dat best wel lastig. Je kunt ervoor kiezen om op een algemene begraafplaats begraven te worden. Maar dan moet je om de 20 jaar moet je nabestaanden dan grafkosten betalen. En je hebt ook gewoon een aantal, en dat zijn er echt heel weinig, een aantal islamitische begraafplaatsen, die zijn dan gekocht. En daar kun je dus eeuwigdurend begraven worden. Zoals in Zuid-Laren. Dat is de begraafplaats van Hamed Amrino, die we net hoorden in het fragment. Ja, het is gewoon vaak, je wordt begraven zonder al te veel opsmuk. Maar daar zitten ook heel veel verschillen in. Want Gulsja vertelde bijvoorbeeld in Turkije dat het daar bijvoorbeeld wel met een dat je wordt begraven en dat je dan wel een grafsteen hebt en ja, allerlei versiersels. Zo begraven of met een grafsteen bijvoorbeeld. Dus dat is ook weer anders. Dus ook onderling zijn er natuurlijk verschillen. Maar met name dus die eeuwige graf. Ja, dus en het lichaam gericht naar Mekka. Dus wat je ziet bijvoorbeeld op algemene begraafplaatsen, dat er dan velden zijn. Dus dat je daar ook islamitisch begraven kan worden. Maar dan loop je dus inderdaad tegen grafrechten aan. Of dus dat je eeuwige grafrust kan kopen in één keer. En in Zuid-Laren bijvoorbeeld, of in Arnhem, heb je dus nu ook een islamitische begraafplaats. En jullie spreken dus ook de Haarlemse burgemeester Jos Wiene. En volgens hem is een islamitische begraafplaats in zijn gemeente niet mogelijk, omdat er gewoon niet genoeg ruimte is. We hebben heel veel mensen die begraven moeten worden. En als we zeggen van we gaan graven voor altijd uitgeven, dan hebben we twee problemen. Het eerste probleem is dat we grondtekort komen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Want als we die mogelijkheid gaan openen, dan kan iedereen dat zeggen. Dan kan iedereen zeggen van nou, dan wil ik wel het graf altijd in stand laten. Of de kosten worden gigantisch hoog, omdat je zegt, nou oké, dat kan. dat kan nu ook. Je kunt nu ook zeggen van, nou, iedere 10 of 20 jaar verleng ik het graf. Dan betaal ik opnieuw voor het onderhoud. Maar ja, dan moet je over 100 jaar nog steeds betalen voor dat onderhoud. En dat wordt wel heel erg duur. Wij hebben bijvoorbeeld ook mensen binnen de islamitische gemeenschap gesproken. En die zeggen dan, ja, je voelt je dan toch een soort tweederangs burger. Dus dat je altijd net of iets moet inleveren of extra hard ervoor moet werken. Ja, dat vind ik dan echt heel erg onterecht. Ik kan het ook eigenlijk niet begrijpen. Ja, fragment uit de podcast Twee Werelden. Jullie eerste aflevering gaat eigenlijk over begraven worden. Hè? En waar je dan tegenaan loopt op het moment dat je uit twee verschillende culturen komt. Ja. Aflevering 2 gaat over... ja, eigenlijk ziek zijn en sterven. Ja. Hoe kwam je meteen uit bij de dood? Ja, ja, dat is ook zo. Dat is een heel beladen thema. Nou, omdat dat dus een heel actueel onderwerp nu is. Dat werd ook tijdens corona heel erg zichtbaar. Want die lichamen konden niet gerepatrieerd worden naar Turkije of naar Marokko. Dus werden ze hier begraven. En kwam er hier ook weer een heel nieuwe discussie tot stand. En je hoort het de burgemeester zeggen, hè, ruimtegebrek. Dat is ook zo in Nederland. Dus hoe ga je dat dan invullen met zoveel moslims in Nederland, met heel veel mensen met een niet-westerse achtergrond die hier geboren en getogen zijn, eigenlijk hier toch een laatste rustplek zouden willen hebben. Hoe ga je dat dan inrichten? Dat zijn, denk ik, actuele thema's de komende jaren. Dus om jouw vraag te beantwoorden, ja, als journalist herken je natuurlijk die vader, omdat je het ziet in je omgeving. Ja. Maar je wilt het ook gaan onderzoeken. Van ja, hoe zit dat dan precies? Dus ja, vandaar denk ik die en het fascineerde ons ook, omdat er eigenlijk een nieuwe discussie ontstond sinds corona. Is, nou ja, vroeger werd er niet zo. Vroeger was het altijd vanzelfsprekend van je wordt in Marokko of Turkije begraven. En sinds corona is het eigenlijk gewoon heel normaal geworden om hier begraafd te worden. En ja, ik vond dat zelf heel fascinerend. Ja. En wij vroegen ons ook, we zagen die discussie steeds meer ook in de media en in kranten. In Amersfoort bijvoorbeeld, daar is een paar maanden geleden is daar een demonstratie gehouden van honderden moslims die een begraafplaats willen. En ja, we wilden gewoon weten van, nou, hoe zat dat nou? En wat heeft het veranderd? Waarom kan het nu wel? En hoe gaat dat dan straks met bijvoorbeeld vluchtelingen, mensen uit Syrië, bekeerlingen? Hebben die er al over nagedacht? Ja, en wat ik er heel mooi aan vind, je ziet dus dat in ook als je kijkt naar mensen met een niet-westerse achtergrond, dat die discussie dus nu ook gevoerd wordt. Hè? Dus Nederland heeft al 50 jaar geleden een heel secularisatieproces gehad. Maar ook onder de moslims wordt er nu over bepaalde dingen gesproken. Van hoe gaat dat dan begraven? En wat ga je dan doen als er ruimtegebrek is? Dus er zullen natuurlijk zullen er moslims zijn die naar Turkije gaan of naar Marokko gaan en liever misschien daar begraven willen worden. Maar er is nu ook een nieuwe generatie. Er zijn nu ook mensen die gewoon, ja, ik ben hier opgegroeid, hier is mijn familie, hier is mijn leven. Je hoorde het net Hamed Amrino ook zeggen. Mm-hmm. En ik vind dat een hele interessante ontwikkeling, maar ook wel een mooie ontwikkeling, ook om te laten zien dat er ook gewoon mensen zijn die ja, zich heel Nederlands voelen en ook gewoon hier bijvoorbeeld begraven willen worden. Ja. Ja, het is mooi. Het is een heel urgent thema dus. Jullie hebben naar urgentie ook gekeken. Ja. Van wat speelt er nu? En het zet je ook echt aan het denken als luisteraar. Zeker ook de tweede aflevering die gaat over op het moment dat iemand met een niet-westerse achtergrond te horen krijgt van nou, u bent uitbehandeld. Dat daar anders naar wordt gekeken dan wanneer bijvoorbeeld Nederlanders dat te horen krijgen. Tenminste, dat kan. Kun je dat verschil uitleggen? Want dat was voor mij best een eye-opener. Ik weet heel veel over Turkije, toevallig hoe het daar gaat. Hè. Daar worden bepaalde dingen heel anders gekeken. Het is niet dat de analyse qua wat die patiënt heeft anders is. Nee. Dus als iemand bijvoorbeeld uitbehandeld is, dan zien ze dat daar ook. Dus het is niet zo dat ze dan zeggen, oh, je kan wel beter worden. Maar daar bijvoorbeeld gaat het op een IC heel anders. Daar is het gewoon heel normaal dat ze ook bijvoorbeeld mensen die aan het dementeren zijn, 85 zijn, naar een IC gaan. Snap je? Dus er is ook een soort heel groot cultuurverschil. Nou, die mensen van de eerste generatie, tweede generatie, zijn natuurlijk gewend dat je doorgaat tot het gaatje, zeg maar, qua ja, behandelingen. Ja. Ook, hè, want al is er maar 1% kans, het blijft 1%. En wat als jij diegene bent? Dat is een beetje het verhaal. Ja. En die verschillen botsen heel erg. En wat ook meespeelt, is denk ik een soort wantrouwen. Dat is wat ik een beetje heb gezien. Is dat ze het gevoel hebben, het is een gevoel, hè? Dus dat de artsen er niet alles aan hebben gedaan om diegene of een dierbare te redden. En vaak gaat het dan dus mis bij communicatie. Daarom herkende ik heel erg wat Fatima zei. Van het is heel direct communiceren. Hè? Mm-hmm. En in Turkije bijvoorbeeld heb je het niet zo openlijk over ziektes. Weet je, dan wordt er bijvoorbeeld gefluisterd van hij heeft kanker. Weet je wel, zo als iemand. Ja. Dus dan praat je er niet zo openlijk over. Dus het is sowieso een cultuurverschil. En dan moet je dus ook nog eens, denk ik, het vertrouwen gaan winnen om te laten zien, we hebben er wel alles aan gedaan. Bijvoorbeeld, hè, stoppen met een behandeling. We stoppen ermee. Dat is sowieso iets heftigs, denk ik, wat je moet verwerken. Ja. Maar als je dat dan vergelijkt met hoe het bijvoorbeeld in jouw land gaat, waar jij bent geboren of waar jouw vader of moeder is geworden, dan heb je dus ook een soort vergelijkingsmateriaal. En dan ga je denken, ja, maar daar kan het wel. Ja. Waarom niet hier? Dus ja, die verschillen, die botsen gewoon heel erg. En dat gaat de komende jaren, denk ik, ook alleen maar toenemen. Dus het is ook interessant, denk ik, om te laten zien in deze aflevering hoe patiënten daar naar kijken, maar ook hoe artsen daarmee worstelen. Jullie wilden muziek horen. Miluda. Ik heb het uitgekozen omdat het een nummer is wat heel veel op bruiloften en feesten wordt gedraaid. Het is een heel oud nummer. Ik had het gisteren toevallig ook met mijn broer over van, welk nummer zou jij kiezen als je aan een nummer zou denken wat echt doet denken aan gastarbeiders, dus onze ouders, waar aflevering 3 ook over gaat. En toen kwam hij eigenlijk met dit nummer. Het is een heel mooi, vrolijk nummer. Gargaya. Zeg ik het zo goed? Sorry? Gargaya. Ik weet eigenlijk zelf ook niet hoe je het uitspreekt. Er zijn heel veel dialecten in het Emmenzicht. Oké. Okay. Miluda en Gargaya. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met Gulsja Ercetin en Fatima Baya van de podcast Twee Werelden. En Mathieu Weideven van de podcast Een Verborgen Surinaamse Schat. En we hadden tijdens de muziek al het nog eventjes over de terminologie, hè, die je gebruikt. Dat het ingewikkeld is. Want dat als jullie zeggen niet-westers, ja, dat het een hele grote groep is natuurlijk. Ja. Maar jullie podcast gaat met name over Turkse en Marokkaanse Nederlanders. En natuurlijk zijn er echt verschillen. Er zullen vast ook Turkse Nederlanders zijn die zeggen, ik heb dat helemaal niet. Maar we proberen die culturele verschillen te benadrukken waar vaak, bijvoorbeeld in de zorg, artsen dit meemaken. Ja. Maar ook patiënten dit meemaken. Dus het is inderdaad ingewikkeld om dan te zeggen wie dat dan zijn. Maar het zijn voornamelijk mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die heel gelovig zijn en misschien ook willen dat je doorgaat behandelen. Dus het is inderdaad ingewikkeld van hoe benoem je dat. Maar wij proberen vooral vanuit het persoonlijke te vertellen. Ja. Wat wij in onze omgeving zien. Ik denk dat we dat ook wel uitleggen in de aflevering. Dat vanuit wat wij zien in onze omgeving en wat Fatima dan persoonlijk bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Mathieu, was jij ook aan het struggelen met bepaalde termen? In deze tijden. Zei, gewoon omdat je zegt, als je zegt mensen van kleur, dan heb je het ook over zoveel mensen in de wereld. Ja. Terwijl, ja, inderdaad, we zijn ook een beetje zoekende naar van, omdat er zo alleen maar anders onderscheid is tussen, oké, witte Nederlanders en de rest of zo. Maar hoe? Er zijn zoveel schakeringen. Ja. En in Suriname snappen mensen van, oké, de Stanen, Java, en je hebt zo verschillende achtergronden en heeft. Maar hier is nog heel erg zo die tweesplitsing of zo. Ja. Ja, het is tijd voor mijn eigen tip. En ik tip Dagboek van een oorlogsverslaggever. Podcast van Radio 1 en WNL. En die oorlogsverslaggever, dat is Hans-Jaap Melissen. Bekend van zijn oorlogsverslagen. Bijvoorbeeld van de Arabische Lente, waarvan hij ook een prijs kreeg. Hij werkt in Darfur, Kosovo, Irak, Iran, Haiti, nog vele andere landen. Ja, ik vind zijn toon altijd heel erg fijn, heel toegankelijk, met heel veel oog voor het menselijke aspect van de oorlog. En in deze podcast horen we hoe hij door Oekraïne reist om verslag te doen van de gevolgen van de oorlog met Rusland. En in dit fragment vertelt hij waarom deze oorlog hem in het bijzonder raakt. Het bijzondere van deze oorlog vind ik nog wel dat ik het zelf heel erg bijzonder blijf vinden. Ik heb wel eens plekken op deze aarde waar ik verslag doe, waar je eigenlijk een beetje gaat wennen. Denk je, weer gedoe en vul maar een paar landen in. En eigenlijk mag dat misschien ook niet, dat je dat gaat denken. Dat je daaraan gaat wennen. Maar deze oorlog hier zo in Europa in 2023, ook op zo'n ouderwetse manier gevoerd ook, hè, met loopgraven, tankoorlog ook. Hè. Ik had toch eigenlijk niet meer gedacht dat ik dat zou meemaken in Europa nog. Tot zover mijn sombere gedachten. In het midden van de nacht in Zaporizhzhia. En ik moet eigenlijk vroeg op. Nee, ik ga slapen. Mijn dag begint bij een rampenoefening waar nagedaan wordt dat de kerncentrale inderdaad ontploft is. De kerncentrale buiten Zaporizhzhia, die in handen is van de Russen. En dan hebben ze op een parkeerterrein een soort wasstraat gemaakt waar auto's worden schoongespoten en ook mensen worden schoongespoten. Er staat een buitendouche ook, waar ja, mensen ontsmet worden. En dan gaan ze door een soort lopende band. Een soort hospitaaltent waar steeds nieuwe stappen gezet worden om te checken wat iemand heeft. Allemaal ambulances staan hier. En die kwamen net ook aanrijden en die begeleiden ook bussen waar dan burgers in zaten. Met poppen op hun arm soms ook, om te doen alsof ze baby's bij zich hadden. Er zijn allemaal mensen in witte pakken, met gele laarzen ook. Ja, de overheid wil laten zien dat ze de zaken in orde hebben. Dat ze dit kunnen doen. Maar ik vroeg net aan een van de mensen hier, ja, hoe snel heb je iemand schoongespoten? Nou, dat duurt een paar minuten. En ik denk dat als er echt iets zou gebeuren, dan zou je heel veel van dit soort punten moeten hebben. Want er zijn nog steeds heel veel mensen achtergebleven in het gebied dat dan besmet zou kunnen raken. Een fragment uit het dagboek van een oorlogsverslaggever. Ja, ik vind het mooi aan deze podcast dat je je echt aan de hand neemt en je een kijkje geeft in het dagelijks leven van van zo'n oorlog. Dat mensen aan elkaar vragen hoe gaat het met je, en dat ze antwoorden met met raketinslagen en hoe ver verwijderd die waren. En hoe mensen toch wennen aan de situatie, hoe bizar die ook is. En wat ik ook interessant vind, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Gilsa, van ja, de grenzen, hè, van die hij zelf stelt als oorlogsverslaggever. Van hoe ver ga je, hoeveel risico's neem je. Ja. Op een gegeven moment vertelt hij ook over van gaat een luchtalarm af. Ja, en ik ga niet elke keer naar de kelder. Want... Ik moest dus daaraan denken. Ja. Dus, maar ik vond het dus gewoon heel interessant dat hij een beetje achter de schermen. Ja. Het zijn ook trouwens wel ook korte aflevering, dus het is echt een soort dagboekje inderdaad, wat hij dan bijhoudt, maar ook om te laten zien van, als je niet gaat schuilen, dan heb je te veel zelfvertrouwen, bij wijze van spreken, dat hoor je dan ook. En dat hij dan denkt, ja, als je er zo vaak in zit, dat het, hij laat daar wel mee zien van hoe de mensen bijvoorbeeld ook daar zelf eraan wennen. Jij zei het net een beetje zelf al, hè, dus dat mensen ook gewoon, dat het gewone leven, ja, terwijl een oorlog is, gewoon doorgaat. Hij heeft zelfs ook over vrouwen op naam hakken volgens mij, of op hakken. Ja. He, dus iets wat je misschien niet zou verwachten, dat je erbij, ja, je kan er nooit aan wennen, maar dat laat hij daar zelf mee zien. Maar ook als journalist, waar hij dus zelf tegenaan loopt. Maar ik denk dat het wel heel interessant is als je interesse hebt in buitenlandverslaggeving, ook hoe dat dan gaat als journalist en waar zijn die grenzen dan en hoe ervaart een journalist dat zelf ook. Ja. Dat zien we eigenlijk nooit en dat horen we nooit. En ja, zo'n podcast is wel een mooi inkijkje. Ja. Wat vonden jullie? Ik vond het mooi. Ik vind dat hij ook heel mooi vertelt. En hij vertelde op een gegeven moment van dat hij echt overal is geweest in de wereld. Echt in heel veel verschillende oorlogsgebieden. Ja. Maar dat hij nooit had verwacht dat er in Europa een oorlog zou uitbreken. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal dachten. Ja. Maar heel fijn. Hij neemt je echt mee. Ik ga hem zeker. Ik ben nu bij aflevering 2. Dus ik ga hem zeker nog verder luisteren. En wat jij? Nee, ik vond het ook heel bizar hoe zeg maar gewoon... Ja, ook de trein moet nemen. Dan ga je ergens heen en dan, ik weet niet. Hij kan ook gewoon heel rustig vertellen over, nou, soms stopt dan zo'n trein, want er is er iets aan de hand in de stad. En dan rijdt die trein weer door en dan kom ik aan. En het is ook gewoon, hij heeft een ultieme rust ook, waarin hij alles vertelt wat je volgens mij ook wel nodig hebt als je zo in zo'n soort gebied zit. Ja. Maar dat is wel interessant inderdaad, een soort inkijkje van hoe dat dan werkt. Ja, achter de schermen. Ja, het is ook. Ja, het is ook gewoon ook werk. Ja, je moet ook gewoon een hotel boeken en dan naar een restaurant. En dan met mensen praten. En hoe gaat het met jou? En ja, zo. Ja, mij is dus dat luchtalarm erg bijgebleven uit dat stukje. Ja. Een andere podcast die hij ooit maakt is Oorlog in je lichaam. Dat is een hele indrukwekkende podcast over wanneer zijn vrouw borstkanker krijgt. Ja, we zijn aan het einde gekomen van Vink. Je hebt 3 luistertips gekregen, namelijk 2 werelden. Van Gulsha Eshetin en Fatima Baja. Mathieu, Kitty Kotti, hoe ga jij het vieren? Ja, ik neem vrij. En ik ga naar het Oosterpark en het vieren met mijn familie. Ik had deze week Raoul de Jong als gast. Die ken je ook, auteur. Ja. De schrijver van Jaguarman en van Botobanya. En ja, ik vroeg hem ook, van, ja, hoe vier je het eigenlijk? Hoe moet je het vieren? Wat er steeds meer naar boven ook komt drijven, is dat je eigenlijk dus, je hebt de viering echt in juli. Mm. Waarin je gewoon vrijheid viert en dat is afgeschaft. En je hebt ook de herdenking, de dag daarvoor, de 30e. En daarin ga je eigenlijk juist meer stilstaan bij hoe vreselijk het was en de slachtoffers. En ja, dus zo heb je eigenlijk een herdenkingsmoment en echt een viermoment waarin je Surinaamse cake gaat eten. En, ja. Ga je het eigenlijk nu anders vieren, nu je de geschiedenis van je bedovergrootvader weet? Ja, nou ja, ik heb wel veel meer zo'n idee van welke voorouders ik stil bij wil staan. Ik heb daar veel meer een beeld bij en daarvoor was dat natuurlijk veel abstracter. Dus ja, ik heb wel heel veel meer in mijn hoofd aan wie ik denk op dat moment. En ja, veel meer een beeld bij wat er is gebeurd en ook weer een moment om verder te verdiepen, ja. Heb je nog een gedicht, tot slot, van je bedovergrootvader? Ik heb wel een gedicht. Ja, ja. Kun je eentje voorlezen of voordragen? Ja, dat is goed. Ik vind wel een mooi einde. Ja, oké, daar gaat-ie. Op dromen, de waarde van den droom. Een droom is werkelijkheid. Gelogen is het niet. Het is dus pure waarheid. Gij noemt den droom bedrog, daar hij niet stoffelijks biedt. Toch dit en is geen klaarheid. De stof ontgaat u ook, gelijk de dromen doet, terwijl een schone droom den dood des slaaps verzoet. Dus beide zijn wat waard, elk op een eigen wijs. Een slechte droom is bang, gelijk een slechte spijs. De stof boort aan de aard, ook het lichaam, dat zij voedt. Den droom spijst meer de ziel, hij voor den hemelen doet. Een gedicht van jouw bed over grootvader. GGT Rustwijk. Dankjewel, Mathieu. Nee. En dankjewel ook, Julia en Fatima. En luister vooral naar deze drie podcasts die we hebben besproken. Twee werelden, een verborgen Surinaamse schat en dagboek van een oorlogsverslaggever. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga naar je podcast-app. Of wil je meer podcast-luistertips? Ga dan naar mijn Instagram. En dat is @MishaBlok. NPO Radio 1. Het is 2:00.